Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Eroare la simularea evaluării naționale. Ministerul Educației a confundat autorul unei poezii cu traducătorul acesteia. E o grafă un pic cam caragioasă, ca tocmai la o probă unde le cer elevilor să fie foarte buni și să rezolve totul corect, faci astfel de gafe în atribuirea textelor. Prețurile alimentelor își continuă creșterea. Legumele și conservele de legume s-au scumpit în februarie 2019 față de decembrie 2018 cu 15,77%. 30 de ani de WWW, aflăm în jurnal cum a fost creat World Wide Web, tehnologia care stă la baza internetului de astăzi. Inovația a venit în urma unor probleme de comunicare pe care le întâmpinau echipele de cercetători care aveau nevoie să-și transmită documente. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. La această oră ninge în Carpații meridional și în cei de curbură și plouă local în Dobrogea, Oltenia și Muntenia. Cel mai cald este acum la Drobeta, Turnu Severin, 10 grade. Astăzi cerul va fi mai mult noros în mare parte din țară. Vântul va avea intensificări la munte și pe litoral cu viteze de până la 70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Începem cu o informație din trafic. Un tir încărcat cu fier vechi s-a răsturnat la intrarea în Râmnicu Vâlcea dinspre Drăgășani. Șoferul este rănit ușor, însă traficul este blocat pentru că din autocamion s-a scurs motorină, iar pompierii au izolat zona. Transmite corespondenta Europa FM, Nicoleta Ene. Din cauza vitezei la intrarea într-un sens giratoriu din Râmnicu Vâlcea, un tir încărcat cu fier vechi a început să se balanceze și s-a răsturnat într-o parte. Șoferul a reușit să se salveze singur din cabină. Prezintă câteva zgârieturi, dar a refuzat transportul la spital. La fața locului a ajuns un echipaj smurt, dar și pompieri. Zona este securizată, întrucât există pericol de explozie. Din rezervor s-a scurs o cantitate însemnată de motorină pe carosabil. La fața locului a ajuns o macara de mare tonaj care ridică fierul de pe carosabil și îl pune într-un alt camion. Traficul greu este restricționat în zonă, iar autoturismele sunt direcționate prin oraș. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Continuăm jurnalul. Tot mai mulți primari se alătură protestului de 15 minute care va avea loc vineri, 15 martie, începând cu ora 15. Alături de companii private din diverse domenii, edilii vor să atragă atenția asupra lipsei de autostrăzi din România. Între timp, ministrul transporturilor Răzvan Cuc spune că este la curent cu nemulțumirile lor și vine cu noi promisiuni. Are detalii Ana Stanciu. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, spune că pentru guvernanți, autostrada Moldovei este o prioritate și că sub nicio formă această zonă nu va fi omisă. Deci, ca și priorități, bineînțeles, și Moldova este prioritate. Urmează tot pe Moldova tronsonul de drum expres să lansăm procedura în aprilie pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Vorbim de Pașcan, Suceava, Suceava-Siret, autostrada Moldovei, prioritate. La fel, s-au lansat proceduri și pe autostrada Transilvania. Ștefan Mandachi, cel care a inițiat manifestul pentru construirea de autostrăzi, a declarat pentru Europa FM că tot mai mulți primari au anunțat că își vor opri activitatea pentru 15 minute în data de 15 martie la ora 15. Sunt primari care au decis să facă front comun cu noi. Chiar și primarul orașului Suceava, președintele Consiliului Județean, toți ne susțin. Chiar și un fost ministru m-a sunat și m-a încurajat, m-a felicitat pentru demersul pe care l-am. Și Mihai Chirica, primarul din Iași, spune că se va afla vineri printre protestatari, alături de edilul Brașovului, primarul din Turceni sau cel din Târgu Jiu. Orice stat care și-a abordat comunitatea cu responsabilitate a avut un program de autostrăzi pe care l-a urmărit. Din păcate România nu, cu toate că banii au fost. Nu vrem să se mai întâmple acest lucru și în continuare, motiv pentru care protestăm. Mai mult, numeroase companii sau ONG-uri și-au arătat intenția de a protesta, precum Lytec Medical Software, JISC România sau Hospice Casa Speranței. Și echipa de fotbal Poliaș își va întrerupe antrenamentul și va protesta pentru 15 minute. Prețurile au crescut în februarie în medie cu 3,83% față de februarie anul trecut. Cel mai mult s-au scumpit alimentele, cu aproape 4,5%. Comparativ cu luna decembrie, cel mai mult s-au scumpit cartofii cu 21%, legumele și conservele de legume cu 16%, iar fructele cu peste 5%. Mihai Bucureștean. Legumele și conservele de legume s-au scumpit în februarie 2019 față de decembrie 2018 cu 15,77%, iar fructele și conservele de fructe cu aproape 5%. Cum văd oamenii aceste scumpiri? Și noi avem o pensie mică, deci eu am la 1300 pensie, la 37 de ani lucrați în grup, și în grupa a doua și așa. Da. Și ăștia sunt bani pentru noi, 13 milioane, păi poți să trăiești și medicamente și cu tare și cu tare. Și scumpirile astea. S-au scumpit și țigările cu aproape 3%, serviciile de apă, canal și salubritate cu 2%, la fel și serviciile de telefonie. Au crescut prețurile și pentru produsele de panificație cu aproape 1,27%. Eu nu l-am auzit pe Iohannis, n-am auzit pe Coduța, n-am auzit pe Dăncilă, n-am auzit pe Dragnea, că de ceva. Păi vezi? La copii de ăștia mărâți. Păi vezi? Totuși au existat și scăderi de sub 1% pentru fasole, boabe, ouă și încălțăminte de piele, iar biletele de avion s-au ieftinit cu 4,13%. Criză acută pe piața muncii. În județul Cluj, o fabrică de panificație din Câmpia Turzii a fost nevoită să aducă muncitori din Asia pentru a-și acoperi deficitul de angajați. Tot mai multe companii apelează la aceeași metodă pentru că nu găsesc salariați în România, relatează Cătălin Suciu. În ciuda anunțurilor de angajare pe care le-a promovat luni de zile, fabrica nu și-a găsit angajați în România. Pentru a-i atrage pe oameni, conducerea a oferit inclusiv servicii de relocare cu cazare și masă incluse pe lângă salarii și tot degeaba. În criza acută de personal, compania a apelat la servicii de recrutare din străinătate, iar la Câmpia Turzii au venit să muncească 50 de vietnamezi. Reprezentanții fabricii susțin că n-au avut de ales, producția a crescut, iar angajații rămași nu mai făceau față volumului mare de muncă. Pe viitor, fabrica din Câmpia Turzii vrea să mai aducă și alți muncitori din străinătate. În urmă cu câteva luni, un hotel din Cluj-Napoca a apelat tot la muncitori străini și a angajat cameriste din Venezuela după ce nu a reușit să-și acopere deficitul de angajați pe plan local. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Cât se va accentua deficitul de forță de muncă în România? În 5 ani, economia va avea nevoie de peste jumătate de milion de oameni în plus pe piața muncii. Iar această forță de muncă nu va putea fi acoperită din resurse interne dacă nu se iau măsuri, avertizează un studiu al Confederației Patronale Concordia, KPMG și Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Eroare în subiectele pentru clasa 8-a la proba de limba română de la simularea evaluării naționale. Poezia lui Heinrich Heine a fost atribuită eronatului Ștefan Octavian Iosif, care de fapt a tradus versurile. Am stat de vorbă cu profesorul universitar Mircea Vasilescu de la Catedra de Litere a Universității București. E un pic comic ce se întâmplă, dacă n-ar fi și dramatic. Probabil că vâltoarea asta obsesivă și obsedantă de a face simulări, evaluări peste evaluări, de a da comentarii peste comentarii, probabil că cineva n-a fost atent. Copiii n-au fost neapărat împiedicați să rezolve subiectele? Da, sigur, e ca și cum eu aș spune că scrisoarea a treia e scrisă de Ion Creangă. Scrisoarea a treia tot așa rămâne, textul e același, pot să-l discut, să-l analizez, doar că cineva l-a atribuit greșit. Europa FM a contactat Ministerul Educației pentru un punct de vedere, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns. Nu este însă prima oară când subiectele la limba română sunt întocmite greșit. În 2009, la examenul propriu-zis, elevii au avut de rezolvat cerințe pe un text eronat din Ion Luca Caragiale. Și ne amintim cu ani în urmă la una din tezele cu subiect unic au fost schimbate numele celor doi protagoniști ai operei Triumful Talentului. Niță Ghițescu a fost înlocuit cu Ghiță Nițescu. Pe de altă parte, Ministrul Educației crede că școlile de doctorat din cadrul Academiei SRI și Academiei de Poliție ar trebui închise. Zeci de teze de doctorat obținute la aceste instituții sunt suspectate a fi plagiate, 45 la Academia SRI, 55 la Academia de Poliție. Ecaterina Andronescu, într-un interviu acordat jurnalistei Emilia Șercan de la site-ul Press One. Dar mie mi se pare inacceptabil ca o asemenea școală să mai funcționeze în condițiile în care... Bun, pe criteriile acestei metodologii, aceste două școli doctorale vor mai putea funcționa? Nu, categoric nu, pentru că aici, la vechea metodologie, nu era vorba de lucrări plagiate. Nici le băga în seamă nimeni. Nici nu se făcea vorbire despre ele. Nu se făcea vorbire. Credeți-mă, de niciun fel de tezele de doctorat. Nu existau. Cum se evaluează școala doctorală dacă nu mă uit, domnule, CNAT-ul a dat niște verdicte? Cum bun, deci fost eu aștept că pe metodologia pe care dumneavoastră ați făcut-o, școala de la SRI și de la Academia de Poliție să se închidă. Eu am spus ce aș face eu, dar nu eu dau verdictul acolo, ce are acisul. Jurnalista Emilia Șercani a cerut Ecaterinei Andronescu să spună ce părere are despre colegii din guvern care nu știu să vorbească fără greșeli de limba română. Ministrul Educației le recomandă să se străduiască mai mult. Să se străduiască, să vorbească mai corect limba română. Cum e să fiți colegă cu ei? Dar vedeți că atunci când te exprimi public, eu fac diferența. Eu personal am exercițiu de la catedră. De ani de zile nu mi-am citit niciodată cursul, în toată activitatea mea didactică. De ani de zile la catedră îți încerci să-ți alegi, să fii atent, să nu greșești, cei din bancă niciodată nu ți-ar arăta. Pentru că nu toți au acest exercițiu vorbirii în public. Ascultați Jurnalul de Prânz. În zona de munte a județului Vrancea a nins considerabil azi noapte, iar locuitorii din mai multe comune au avut surpriza dimineață să vadă că totul în jur este alb. Stratul de zăpadă măsoară până la 5 cm în unele zone, după cum transmite Claudia Toader. În zona de munte a județului, oamenii s-au trezit dimineață în plin peisaj de iarnă. În comuna Vintileasca, de exemplu, după două zile în care a fost soare și cald, iar vântul a bătut cu putere, azi noapte a început să ningă liniștit. Stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 3 cm și la Lepșa, Greșu și Herăstrău a nins liniștit, iar stratul de zăpadă s-a depus ca în mijlocul iernii. Peisaj de iarnă este și în Parcul Natural Putna. Pentru că pământul s-a încălzit considerabil în ultimele zile, meteorologii estimează că stratul de zăpadă depus se va topi foarte repede. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 30 de ani de World Wide Web sau pe scurt WWW. În 1989 era inventat webul care ne-a schimbat total viața. Astăzi Google ne amintește acest moment cu un doodle, o grafică omagială pe motorul său de căutare. Relatează Iulia Noghi. www.europafm.ro. Aproape totul în ziua de astăzi începe pe internet cu www, termenul World Wide Web, abreviat web, care în limba engleză înseamnă pânză de păianjen, este totalitatea site-urilor, documentelor și informațiilor de tip hypertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de internet. Webul a fost inventat în 1989 la Centrul European de Cercetări Nucleare, din Geneva. Inovația a venit în urma unor probleme de comunicare pe care le întâmpinau echipele de cercetători care aveau nevoie să-și transmită documente. Prima demonstrație publică a venit mult mai târziu, în 1991. Anii au trecut, iar webul a ajuns cea mai mare bibliotecă a lumii, cu peste 3 miliarde de documente în prezent, potrivit Wikipedia. Această dezvoltare a dus la apariția de meserii noi și la reorganizarea multor activități, inclusiv presa. De aceea, nu uita să intrați și pe www.europafm.ro pentru a citi cele mai noi știri. Parlamentarii britanici sunt chemați în această seară să voteze acordul Brexit, după ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker au ajuns la o nouă înțelegere în privința frontierei irlandeze. Rămâne de văzut dacă parlamentarii vor accepta acest acord în condițiile în care Jeremy Corbyn a criticat înțelegerea. Liderul opoziției susține că modificările convenite nu sunt nici pe departe, ceea ce a promis șefa guvernului de la Londra. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, FC Viitorul a dat lovitura pe Arena Națională, a învins-o cu 2-1 pe FCSB. După ce capitanul roșialbaștrilor Filip a ratat cu poarta goală în primul minut, echipa lui Hagi a deschis scorul în minutul 15 prin calcan. Coman a egalat înainte de pauză și tot el a tras în bară din lovitură liberă în debutul reprizei secunde. Yanis Hagi a marcat golul victoriei din penalti în minutul 65. De menționat că de la FCSB au lipsit Planić, Pintili și Man. Calificată in extremis, FC Viitorul produce prima surpriză a play-off și urcă pe locul al patrulea. FCSB s-a îndepărtat la 5 puncte de liderul CFR Cluj și a fost devansată de Universitatea Craiova. Zinedine Zidane este din nou antrenorul lui Real Madrid. El a fost prezentat oficial aseară la aproape 9 luni după ce a renunțat la funcție, deși câștigase Liga Campionilor de 3 ori la rând. Zidane spune că după această vacanță este motivat să-și rea cariera și este incitat să reconstruiască echipa. Între 2016 și 2018 el a mai adunat alte 6 trofee, printre care și un titlu în Primera División. Amintim, el a fost înlocuit de fostul selecționer al Spaniei, Julen Lopetegui, concediat în octombrie din cauza rezultatelor slabe și schimbat cu Santiago Solari, care a ratat însă toate obiectivele. În interval de o săptămână, Real Madrid a fost învinsă de două ori de marea rivală Barcelona, eliminată din Cupa Spaniei și apoi din Liga Campionilor de Ajax Amsterdam. Surpriză în turneul masculin de la Indian Wells. Numărul 3 mondial Alexander Zverev a fost eliminat de un alt german, Jan Lennard Struff, care s-a impus în doar o oră și un sfert cu 6-3, 6-1. Horia Tecău a ajuns alături de Jean-Julien Royer în sferturile competiției de dublu. Ei au trecut în două seturi de cuplul cap de serie numărul 8, format din Henry Kontinen și John Pierce. La feminin, principala favorită Naomi Osaka s-a calificat în optimii 6-4-6-2 cu Danielle Rose Collins. Acum plouă în California, iar meciurile sunt întrerupte. Simona Halep ar trebui să joace diseară în optimii cu cehoaica Markéta Vondrusova. Meci spectaculos în Liga Națională de Basket Masculin. UBT Cluj a învins-o după prelungiri pe BCMU